بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانية آيات دبقل يلحاد وصورة طوبة كميدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوة ورمي لمن كي متخلصين تاهاي ودقال كتب وكتهري أيضو إلهي سبحانه وتعالى نوصو كالقيدي او اي نصومر نيسدح غيبوت قيبت اوضن بيسنا اي نكدح جرنو لمن متخلصين او منافقين ايا نوغو ريي وها كحقي لمن مؤمنين او متخلصين وها كلوك صاحبي لمن كلو ايقونا مؤمنين او متخلصين الصاحبي برك الهي سبحانه وتعالى وحونا صوتهي هو كلين طوض او كميدا متخلصين طوض الهي امر طوض اوال اخيرا يا هود الهي اموره هذا dib ayaa loo dhigay oo toobadi dib ayaa looga dhigay ilaahay amar oo amray daraadeeda arintuna laba qaybood bay noqonaysaa oo in alla uu cadaabo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala toobalaan uu diro iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala toobadooda inuu aqbalo arintuna waxay ku dhamaatay oo inuu ku tagi doonaa in ilaahay toobadooda uu aqbalo noo soo socdo ilaahayna waa mid ku xidmina khalqigiisa say walbana ilaahay maxalkiisa uu dejinayaa marka saddexdaas waxay ahaayeen saddexdi ugu dambeeyay oo waxa weeye saddex qaybood markii laga soo dhigay mutakhallasiinta qaybta ugu dambeysa aynu ku dhex jirnaa qaybtaana waxa weeye waa saddex nin oo nin la yidhaahdo Murarata ibnu Rabiic iyo Kacab ibnu Malik iyo Hilaal ibnu Umayata saddexdaasay ahaayeen ayagu dagaalka waxay uga hareen baa la yidhi wehsi iyo markaasi raaxa ayagoo u eesay munaafiqnimo kama aysan ahayn baa la yidhi wax kufriyana qalbigooda kuma jirin ayagu haddana kuma jirin baa la yidhi dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu cudur daartay sida qeyrkooda oo kale arrintooda marka waa la joojiyey baa la yidhi ilaa marka laga gaaro konton habeen laga gaaro oo dadki ay ka haajiraan ilaa toobadooda ay ka soo degto axaadiis dhaadheer oo ka waramaysana way jirtaa arrintaasoo xadiiska dheeraayo Kacab ibnu Malik ayaa ka waramaayay meeshaan waxaynu ka gelaynaa qayb munaafiqiinta kamid a ayaynu meeshaan ka gelaynaa kabacdina waxa weeye waxaa loo soo laabanayaa nimanka ugu dambeeyey oo mutakhallafiinta ahay amuurahoodii iyo sidii ilaahay subxaana wa tacaala toobadooda u aqbalay ayaa casharka haddana dib loogu soo laabanayaa ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waladiina ittakhaduu wa minhum munaafiqiinta waxaa kamid a udha ilaahay alladiina kuwa ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystow dha ilaahay ziraaran liajli lilhaar dhibid daraaddeedana u samaystay iyo wa kufran kufrinow dha ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wa tafriiqan kala geyn oo bayn almu'miniina mu'miniinta dhexooda la kala geeyo iyo wa irsaadan diyaarin oo wax loo diyaariyo liman duul xaarama allaahi ilaahay la xarbaysamay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa min qabl hor walayaxlifunna kuwaas way dhaaran oo way dhaaran ow dha ilaahay ayagoo dhahaya in aragnaa ma aragnaa ula ma jeedin masjidkan dhismadiisa ila alxusnaa ficlo wanaagsan mooyaane walxaal ayay dhaaranayaan buu dha ilaahay allaahu alleh yashhadu oo caalim uu ku yahay innahum ayagu la kaadibuuna kuwa been sheegaa in yihiin oo dhaartaas ay ku been sheegayaan ayadda aynu meeshaan ka gelayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga waramayaa qolyihii munaafiqiina arrimo ay sameeyeen waqtigii qur-aanku uu soo degayay oo madiine la joogay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayagoo khadiica u dhigaaya alla markaa wuxuu dhahay munaafiqiinta waxaa kamid ah alladiina kuwa ittakhaduu samaystay masjidan masjid samaystow dha ilaahay nimankan masjidka samaystay waxay ahaayeen baa layidhi 12 nin oo munaafiqiin ay ahaayeen baa layidhi masjidan masjid samaysta u dha ilaahay liraaran dib daraadiisana u samaysta liraarantaan mafcuulu lahu ayay noqon kartaa la yidhi ama mafcuul labaad oo ittakhaduudaas mafcuulkeedii labaadna way noqon karaysaa hadda se waxaan isaga wadaynaa inay mafcuulu lahu ay tahay liraaran dib daraadiisa u samaysta u dha ilaahay mudaaratan liahli masjid quba weeye masjidkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhisay oo masjid quba ahay dadkii joogay ayagoo ku dhibaaya oo masjidkaas ku dhibaaya dadkiisu wanaagsan yihi midkaan ay dhiseen ku dhibaaya saasay u sameeyeen buu dha ilaahay miraaran dhib daraaddiisa u sameeyey u dha ilaahay iyagoo kufran kufrin ou ilaahay, maxaa yeele masjidkaas way dhiseen masjidu lirar la yidhaahdo, camarka waxay ku dhiseen nin la yidhaahda abaa camir arrahib, nin abaa camir adhigio raahib ahay ayay ku dhiseen baa layidhi amarkiisaa layidhi. Si waxa weeye meeshaas meel uu soo noqdo saldhiga oo waxa weeye markaasi muslimiinta uu ka fidneeyey ay uu noqoto weeye. Marka waxa weeye meeshaas ayuu maaragtay uu ku ballansaday munaafiqiintu inay masjid uga dhisaan, isaguna amuuno badan uu fuliyo oo hadda aanu sirada ku sheegi doono weeye. Marka isagu waa baxay si waxa weeye junuud uga keenaa la yidhi, kaysar uga keeno, malik ruuma uga keeno dagaal sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidankaasi ugu qaadaan. Marka warkan hadda haddii la bayaaniyo aayadahan hadda waxa weeye casharkeenna ninkaa kaliya amuurihiisa ay ku saabsan yihiin. Haddii marka warka la bayaaniyo waxaa la yidhi ninkaa la yidhaha abaa camir, jaahiliyadii waqtigii ay heeday asugu horta nin carab ou ahay, zamankii jaahiliyada qabla alislaam intaa nabiga lasoo dhinay calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu sameeyey tarafug waxa la yidhaahdo oo maaragtay suufi gaaleeb ayuu noqdaa la yidhi, wuxuu qaataa la yidhi dharki masiixiyada u qaataa la yidhi waana nasaarubay ayaa la yidhi. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine soo galay oo nabigu maka uu ka yimiday ayaa ninkan la yidhaha abuu caamir oo halkaas joogay wuxuu dhahay baa la yidhi maa haada diin alladii ji'ta bihi ou dhahay, maxamedow diinkan aada la timiday waa maxaay ou dhahay. Markaasuu rasuulkeenu dhahay calayhi salaatu wasalaam ji'tu bilxaniifiyati diina ibraahim, waxaan la imiday diinta xaniifiyada aheeda oo diini ibraahim ayaan la imiday. Abuu caamir markaas wuxuu dhahay baa la yidhi fa anaa calayha, anaa diintaas haystow dhahay ee waxa weeye adigu lama aadan imaanin maxamedow. Markaasuu rasuulkeenu dhahay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam innaka lasta calayha buu dhahay, ma haysatid buu dhahay diintii nabiyullaahi ibraahim oo xaniifiyada aheed ma haysatid ou dhahay. abuu caamir markaas buu dhahay balaa ayuu dhahay waan haystaa, walaakinaka adkalta fi lxaniifiyati maa laysa minha, asagoo sheeg maxamedow diinta xaniifiyada aheyd waxaan kamid ahayn adaa kusoo diray ee anugu haddaan ahay abuu caamir waan haystaa u dhahay. munaafiq waxa uu ahay nabiga la dooday calayhi salaatu wasalaam. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu dhahay wax aad maaragtay diintaas aad ka haysata lama arko, asagoo sheeg waxa weeye anigu diintaas waan la imiday ayadoo cad oo saafiya ayaan la imiday. abuu caamir markaasu wuxuu dhahay baa la yidhi amaa talaahu lkaadiba mina bariidan qariiban waxiidan uu dhahaa la yidhi, ninkii anaga aniga iyo adiga ninkii nagamida oo been sheega allaha jirow dhahay isagoo bariid ahoo la buriyey haddana dhul qurbaa jooga haddana keligiisa allaha jirow dhahay. markaasuu rasuulkeenu dhahay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam aamiin ayuu dhahay, allah aqbalow ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam. nabigeena calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu ku magacaabaa la yidhi abaa caamir alfaasiq uu ku magacaabaa la yidhi. nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa u bixiya baa la yidhi abaa caamir alfaasiq uu u bixiyaa la yidhi. maalintii waxaa la yidhi uxudaa la yidhi ay dhacday oo horey aanu usoo marnayo xoogaa dhilahoo inkisaabka asxaabta ay ku dhaceen ayuu abuu caamir alfaasiq wuxuu nabiga ku dhahaa la yidhi qoon ma arkow dhahay oo adiga kula dagaalay maxamedow ilaa garab ayaan siinayaa waana lasoo dagaal gelaya hawdha. marka arrintaas ayuu weligiis wadi jira baa la yidhi ilaa maaragtay qaswadii la yidhaahdo qaswada la yidhaha qaswatu xuniin oo aynu soo marnay oo daa'if ka dhacday markii maka la furta bacdigeeda rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii oo maaragtay 12,000 ay ku duuleen meeshaas markii la tegey ayaa waxaan waataan soo marnay waxaa jabay nimankii hawaasinta ahay oo halkaas deganay asaguna ayagaasuu ka tirsanay. abuu caamir marka maalintaas waa quusaa la yidhi markaasuu cararay baa la yidhi arlashaa ma uu cararaa la yidhi. marka niman munaafiqiina oo madiine joogay ayuu markaasuu adeeg usoo dirsaday oo wuxuu ku yidhi baa la yidhi waxaad ii diyaarisaan u dhahay wixii aad awoodi kartiin oo hub iyo maaragtay ciidama weeye, waxaad ma ii dhistiin u dhahay masjid ii dhisa u dhahay oo madiine masjid iiga dhisa, anigu waxaan aadayaa ninka la yidhaha qaysar oo maaragtay boqorkii reer ruuma, waxaana ka keenayaa ciidan oo reer ruuma ayaan ka keenayaa, maxamed iyo asxaabtiisane ciidankaasaa ina kusoo duura ayaan madiine ka saarayaa. munaafiqiinta marka masjidka la yidhaha masjidu liraar ayay dhiseen, waxayna ka garab dhiseen baa la yidhi masjidkii rasuulka oo ahay markii hore nabu ou dhiso ahay masjidu quba, masjid quba waxa weeye masjidkii ugu horreeyey onagu uu ka dhigtay madiina waayey baa layidhi, laakiin kabacdi waxaa lagu bedelay oo nagu calayhi salaam masjidkiisi rasmiga u noqday masjidu nabawi oo markaasi weyn. Marka markay ka garab dhisteen masjid quba, masjidkaa la yidhaha masjid dheeraa, markay dhismadiisii dhameeyeen ayay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam u yimaadeen munaafiqiintii alayhi, isagoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diyaar garoobaya inuu dagaalkii tabuuka u aado. Markaasay waxay dhaheen ilaahay rasuulkiisiyow, masjid ayaanu dhisnay, waxaana u dhisnay dadka dhibaatada iyo markaasi caajiska ahoo awoodda aan lahaynin iyo habeenka markaasi mugdi uu jiro roobkuna uu da-aayo, dadka markaasi dan yartaa ama sidaas inay maaragtay masjidka ay galaan oy kuna dukadaan kuna ay hoydaan. Waxaana jecelnahay yidhaahdeen inaad noo timaado oo aada noogu dukatid, barakana ilaahay aada noogaga tuugto. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhahay baa layidhi, anigu hadda waxa weeye safar ayaan ku jeedaa, haddii aan maaragtay aan soo noqdo ilaahay haddau yidhaahdane waan idin imaanayaa waana idinkuu dukanaa masjidka. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u maleynaya dad daacada. Markii waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu tabuuka oo maaragtay ka soo noqday ayuu wuxuu degaa layidhi meel la yidhaahdo di awaan la yidhaahdo oo waxa weeye madiina u dhow ayuu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam degay baa layidhi. Meeshaas markuu degay bay munaafiqiintii ka hortageen baa layidhi. Markaasay waxay ka su-aaleen inuu masjidkooda uu tago oo markaasi waxa weeye halkaas uu ku dukado. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam qamiiskiisa ayuu u yeestay inuu gashado si waxa weeye nimankaana u raaco. Markaasaa waxaa soo degtay baa layidhi aayadda aynu meeshaan ka gelayno iyo aayadaha ka dambeeya. Say Jibriil ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegaa layidhi khabarka masjidka san iyo nimankan munaafiqiintaahu waxay masjidkan ka damacsan yihiin. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeedaa layidhi saxaabiga la yidhaah Maalik ibnu Duqsum iyo Macni ibnu Caday iyo Caamir ibnu Sakan iyo Waxshi, nimankaas ayuu yeedhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. Kolkaasuu dhahay taga oo masjidkaas adaalimi ahluhu oo ahlkiisu gaalimiinta yihiin taga dumiya, ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo dabku qabtoo dhah. Way dhexeen baa layidhi rag asxaabta ahay ayagoo degdegaayo. Markaasay waxay u tageen niman la yidhaah Bani Saalim ibnu Cawf oo markaas uu ka dhashay ninka la yidhaahdo Maalik ibnu Duqsum oo ka dhashay. Maalik markaas wuxuu dhahay meeshaan igu suga waxa weeye raggaanan u tegayaa ciddayda dab ayaana kasoo qaadanaya, qoray dabahan kasoo qaadanaya leemasi saa la gubaa layay. Marka waxaa layidhi aalkiisa u gelaa layay u galay Maalik ninka la yidhaahdo, markaasu wuxuu kasoo qaataa layidhi qoray dab ah oo hol caaya oo geedkan timirka qoray kiisa. Markaas ayuu waxa weeye huriyey baa layidhi. Markuu huriyey way baxeen baa layidhi ayagoo degdegaaya ilaa masjidka ay ka galaan, oo markaasi nimankii munaafiqiinta ay dhex fafadhiyaan nabiga ku sugayeen calayhi salaatu wasalaam. Ayagoo la hadlinaya waxa weeye guriday ku bilaabeen baa layidhi iyo duminaa layidhi. Markaasay nimankii kala carareen baa layidhi munaafiqiinta ahay. Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray baa layidhi meeshaas in laga dhigo oo masjidka xaaraanta ay ka dhiseen in laga dhigo meel qashin quba oo baktiga iyo qumaamadaha lagu tuuro, ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam amar ku bixiyaa layidhi. Ninkii la dhihi jiray Abu Caamir waa dhintay baa layidhi, oo Shaam uu ku dhintay isagoo dariid ahoo la guriyey oo keligiisa oo qariiba ayuu dhintay. Maxaa yeele maalintii nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo isagoo isla abaarsameen waa sow dhahay amaata allahu lkaadiba mina dariidan waxiidan qariiban waa sow dhahay. Sidii marka waxa weeye nabigu aamin markuu dhahay arrintii asagay kusoo noqotay. Maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi walaa yaxiiqu lmasuus sayuu ilaa biahlihi, makriga sayi ah shay dhagar xun qofkii sameeya asagaa ilaahay ku gedinaya aakhirkiisa. Marka hadda ninkii sidii isagu uu sheegayay ayaa ilaahay ku riday. Marka hadda amuurahaasaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa, iyo masjidu quba fadliga iska leeyahay iyo ahlkiisa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayadahaasa ugaga waramaya. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waminhum munaafiqiinta waxaa ka mid ah alladiina kuwa ittakaduu samaystowna ilaahay masjidan masjid samaystay miraaran dhib daraaddiisna u samaystay. Maxaa yeele masjid markii la dhisaayo oo wuxuu baytullaahi laga dhigaayo masjidka waxaa loo baahan yahay in waxa weeye qasad wanaagsan lagu dhisaa loo baahan yahay. Masaajidda laysku dhibaayo oo markaasi laysku garab waxaynaayo oo waxa weeye haddana maaragtaya qoloba qolada kale ay ku riixayso waxay shabihi karaysaa masjidu miraar oo kalento. Marka hadda waxa weeye aakhiru zamaankana arrintaas inay dhacayso axaadiis ku soo aroortaa jira. Dadku waxa weeye inay masaajidda iyo waxyaabahaas ay isugu faanayaan isku cibi doonaan. markaasuu dhahay ilaahay iyo wa kufran kufrin ou ilaahay iyo wa tafriiqan kala geyn bayna almu'miniina, mu'miniinta dhexooda la kala geeyo. mu'miniinta la kala geynayo waxa weeye mu'miniinta ku dukanaya masjidu quba weeye, in markaasi la kala geeyo qaar masjidkaas loo iiro qaarna masjidkan ay ku haraan weeye, oo masaajidkooda xunka ahay waxay doonayaan inay dadka muslimiinta ay ku kala geeyaan oo dad ay ka helaan bay doonayeen. iyo wa irfaadan ou ilaahay talaqub weeye korasho anba diyaar garayn liman duul wax loo diyaar garaynaayo xaarab allaah ilaahay la xarbaysamay iyo wa rasuula rasuulkiisa min qabl hor intaan masjidkan laysanka hor. waa ninka abuu caamir taa walaa yaxlifuna way dhaaran oo way dhaaran ou ilaahay nimankaas haddii arrintaa wax laga weydiiyo ayagoo dhahaya in aradnaa maa aradnaa ula ma jeedin masjidkan dhismihiisa ilaa alxusnaa ficlo wanaagsan mooyaane, masaakiinta inaan u dhimrino madarka iyo kulaylka, muslimiinta aan u waasicino, waxyaabahaasii ku andacoonayaan laakiin baadil weeye. wallaahu alla ui ilaahay yashadu adiga caalim ku ah weeye inahum ayagu la kaadibuuna kuwa been sheegaya inay arrintaa ku been sheegayaan. laa taqum ha qumin ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala fiihi masjidkaas abadan weligaa ha qumin ou ilaahay. masjidkan masjidu liraara oo nimankaa munaafiqiinta oo ay dhiseen, laa taqum macnaa laa tusalli weeye ha ku dukanin fiihi masjidkaas abadan weligaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa uu ku yidhi. maxaa yeele ou dhahay ilaahay la masjidu masjid, masjidkaasoo usfisa la aasaasay dawaaciddiisa lagu aasaasay cala taqwa taqwo, min awali yoomin yoomkan ugu horreeyey oo aad soo gashay madiino ayaa axaqu ku xaqnimo badan an taquuma inaad quntood ku dukatid fiihi isaga dhexdiisa. markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka waramay binaha masjidkaas ulajeedada uu ahaay iyo sida loo dhisay iyo waxa markaasi waxa weeye munaafiqiintu mawqifkooda uu noqonayo markii wax laga weydiiyo inay been ku dhaaranayaan ay leeyihiin ula ma jeedin binaha masjidkan ilaa ficlo wanaagsan mooyaane, ilaahayna uu caalim uu ku yahay inay been sheegayaan, ilaahay rasuulkiisa ayuu wuxuu ku leeyahay laa taqum ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha dukan ou dhahay ilaahay oo ha qumin ou dhahay ilaahay fiihi masjidkaas dhexdiisa abadan weligaa. tan horuu soo marnayna waa sii nabigu jamaaca u diray dudumiyeen ay gubeen oo markaasi booskiisa laga dhigay kaniiso waxaan dhihi lahay kanaaso meel maaragtay qashinka lagu qulubayay sida markaas loo ihaanaysanayo. maxaa yeele shay walba oo camal hoo la qabtaahu wuxuu u baahan yahay niyo saalixa ayuu u baahan yahay. marka shayga sidiisaba haddii ulajeedo xun laga leeyahay muuqaalkiisa waxba tari maayo, haddii qasad oo maaragtay khabiisa laga leeyahay wax faa'iidaa yeelan maayo. ilaahay rasuulkiisa wuxuu ku dhahay laa taqum ha quminoo ha ku dukan fiihi masjidkaasou dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala abadan weligaa ha ku dukan ou dhahay. maxaa yeele la masjidu masjid ou dhahay ilaahay masjidkaasoo usisa la aasaasay buniyad qawaaciduhu weeye aasaaskiisa lagu dhisay cala taqwa taqwo, min awali yoomin yoomkan ugu horeeya maalintii waxa weeye daaruhijra aad soo gashay markii ugu horeysa masjidka waa masjidu qubo sida saxiixu lbukhaariga ku sugan, ayaa axaqu ku xaqnimo badan ou ilaahay an taquuma bian taquuma inaad qunto oo aad ku dukati fii isaga dhexdiisa. fiihi masjidkaas waxaa ku sugan ou ilaahay taqwada lagu aasaasay rijaalun rag ayuu dhahay ilaahay, raggaasoo yuxibuuna jecel an yatadaharuu inay isdahiraan jecel. hadda masjidkii markii ilaahay uu ammaanay haddana ilaahay wuxuu ammaanayaa ahalkiisa wuu ammaanayaa. maxaa yeele waxa weeye camal kasta oo la qabto masjid iyo kayrkiisaba haddii waxa weeye qasad saalixa lagu sameeyo waa fiicnaanayaa oo wanaag ayuu yeelanayaa. wanaaggaas uu leeyahayne dadka ahalkiisa asagana sida qaalibka way kasoo baxaysa. maxaa yeele meeshii wanaag wixii lagu aasaaso maa kaana lilaahi istakfara weeye wadaama wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddiis loo sameeyo waa wax xariiraaya oo daa'imaaya weeye, wamaa kaana liqayri illaahi in qadaca weeye wanfasala, wixii ilaahay qayrkiis loo sameeyane waa go-aayaan waana kala baxayaan sida hadda masjidu liraar oo kaleentood. waxaa loo baahan yahay wax kastoo la qabanaayo in markaasi qasa saalixa lagu sameeyo ayaa loo baahan yahay, markaasay meelmar noqonayaan ee wax un meel layska taagay haddii waxa weeye qasab xun loogaga jeedo waa baaba'ayaan. Maxaa yeele waxaad ku fahmi karaysaa waxaa jira binaayin fara badan ama maaragtay dhul fara badan oo caqaar oo maguurta oo la dhisay oo waxyaaba badan loo sameeyaa jiro oo baabila waxyaaba badan oo cibraa waa la arkayaa adduunka. Haddii la fiiriyo xataa dalkeena Soomaaliya waxaa jira dhismooyin fara badan oo baabil loo dhisay baa jira. Calaamada kasoo daahirtay iyo xaaladda foosha xun oo ilaahay u daba mariyane cid walba waa u jeedaa. Marka sidoodaba shayga waxaa loo baahan yahay qasad saalixa in lagu sameeyo ayaa loo baahan yahay. Markaas ayaa waxa weeye wanaaggiisa uu sii socon karayaa, ilaahayna raalli uu ka noqonayaa wixii markaasi dhisay iyo wixii markaasi jooga oo ahalkiisa markaasaa raalli naga noqonaya. Marka hadda amaakin fara badan oo baytulmacaasi baytudulmi waalmacaasi eeday oo la dhisay baa jirta, gaar ahaan haddii laga fiiriyo magaalada Muqdisho, dhul fara badan oo macaasi iyo dulmi lagu falki jiray ayaa jira. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana jaasin degdega ilaahay uu kusoo dejiyo hadda maanta maaragtay yaa baytulqaraab ah, baytuljiifa, waalqaaduuraad weye waalkanaas ah, oo hadda waxa weeye meelaha qashinka iyo balaayada lagu qubaayo hadda iska halaabayo meelo baahla galeen iska noqdaa jira. Marka waxaa loo baahan yahay shay walba wuxuu iska leeyahay wax laga qiyaasuu iska leeyahay. Haddii la yidhaahdo waxaanu taariikh hore iska ahaayeen, hadda waxa walba way soo laalaabanayaanoo diinta mar walba way cusub tahay, wixii jiraana in laga fahmaahu laabudda weeye. Marka waxaa la rabaa qofku wax samaynayo, masjid ha ahaato, meel kale ha ahaato, qasad saalixa in wax walba loo qabto ayaa laga maarmaana weeye. Waxaan lillaahi ahayn wax socoraaya maaha. ilaahay subxaanahu watacaala rasuulkiisa waxa uu ku dhahay markii masjidkii uu ka waramay saqwada lagu aasaasay, waxaa ilaahay uu ka waramayaa masjidkaas oo masjidul quba ah sida saxiix bukhaarigu u dhigaayo in dadka joogaahu ay yihiin dad ayaguna wanaagsan weeye. Fiihi waxaa ku sugan masjidkaasuu dhahay alle rijaal rag ayaa ku sugan, waa ansaar baa la yidhi, raggaasoo yuxibuuna jecelow ilaahay an yatadaharuu inay isdahiraan. Wallaahu allana yuxibu waa jecel yahay almudahiriina kuwa isdahirida badan, oo ilaahay subxaanahu watacaala waa sawaabinayaa weeye. ilaahay subxaanahu watacaala waa sawaabinayaa. Waxaa la wariyey xadiis oo leeyahay ibnu khuseyma saxiixiisa ku qoran oo laga wariyey cuwaymir ibnu saacidata, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu u tegay baa la yidhi ragga ku dukanaya masjidu quba weeye. Markaasuu wuxuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ammaantiina ayuu wanaajiyey xagga dahaarada, qisada masjidkiina markii uu ka waramaayo famaa haada dahuuru ladii tadaharuuna bihi u dhahay, wuxuu yahay u dhahay maaragtaya dahaaradatan aad ku dahaaro samaysatiin ama waxa aad ku dahaaro qaadatiin maxay yihiin? Markaasay waxay yidhaahdeen baa la yidhi wallaahi yaa rasuul allah, ilaahayaan ku dhaarnay rasuulka allow, maa naclamu shay-an, halka anagu waxma naqaano, ilaa annahu kaana lanaa jiiraanun min alyahuud, laakiin waxaanu lahaynay niman jiiraana oo yahuuda ayaa nala deganaay oo madiina nala joogay, wa kaanuu yaqtiluuna adbaarahum, dabadooday waxay ka dhaqi jireen min alqaa'idi, xaalkay ka dhaqaayeen, annaguna sidii ay faleen ayaanu falnay. xadiiskaantoodna wuxuu ahaayoo bazaar uu wariyey, waxay yidhaahdeen baa la yidhi dhagaxa ayaanu raacsiinaa biyaha intaanan isticmaalin ka hor ayaan dhagaxina ku isinjeysano ayaanu biyaha raacsiinaa. Markay saas yidhaahdeen ayuu rasuulkeenu nuur yaal yihi calayhi salaatu wasalaam huwa daaka facalaykumuh yuu dhahay, waxaa ilaahay idinku ammaana waa arrintaase laazima ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. Maxaa yeele kutubteena fiqhigaba iyo axaadiista sidaas ayaa muqarar ku ah in macnaha ay afdal ay tahay in marka hore dhagax lagu isinjeedo kabacdina waxa weeye biyo la raacsiiyo. Sidaas weeye marka sida ay samayn jireen dahaaraduna waa shay muhiimaho aasaaskii cibaadada oo dhan ayada ayaa ah. afaman duulow dha ilaahay aksasa aasaaqay bunyaanahu dhiskiisow dha ilaahay calaa taqwaa taqwa ku aasaasay oo min allahi ilay xaggiisa ka aasay iyo wa ridwaanin wa rajaa'i ridwaanin rilo rajaynteeda oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay. miyaa khayrun khayr badan ow dha ilaahay am amase min duul miyaa khayr badan aksasa aasaasay bunyaanahu masjidkaas masjidleraale dhiskiisa calaa shafaa jurufin tow maaragtay korkiisa ku aasaasay ama calaa shafaa jurufin gedi darafkiisa ku aasaasay, gedigaasoo haarin dhacay tan haara bihi la dhacayne isaga iyo dhismihiisi fii naari jahannama jahannama naarteedana ku dhacay. wallaahu alla laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii adaalimiina oo daalimiinta ahaayeen. weli ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga waramayaa masjidu liraan. ilaahay wuxuu yihi afamin duul asasa aasaasay bunyaanahu masjidkan masjid qubaha dhiskiisa calaa taqwaa taqwa ku aasaasay cabsi oo min allahi ilahay xaggiisa uu ka cabsanaayo iyo wa ridwaanin xillo ilaahay uu ka rajaynaayo miyaa khayrun khayr badan am amase min duul miyaa khayr badan ou ilaahay asasa aasaasay bunyaanahu masjid liraan dhiskiisa calaa shafaa jurufin gebi maaragtay garabkiisa ku aasaasay gebigaasoo haarin musrifin cala suquud weeye dhicid maaragtay u dhawaaday meel waxa weeye masalan ba webi gebigiisa ama maaragtay meel bohola gebigeeda walax ah lagu aasaasay oo haddana dhici rabta camalaa laga dhigayaa. haddana ilaahay wuxuu yihi sanhaara kula dhacay bihi ay macnaha saqada maca binaa'i weeye dhismadiisi iyo isagaba ay iskula dhaceen fii naari jahannama jahannama naarteeda u yahay. marka waxa weeye waa khabar oo tamthiil lilbinaaya calaa didi taqwa weeye waxa weeye miisaan ilaahay uu samaynaayo oo ilaahay uu miisaalinaayo wixii aan taqwo lagu aasaasin sida markaa mustaqbalka ay noqonayaan. istifhaamtan marka waa litakhiir baa la yidhi. sababtu waxay noqonaysaa alawalu khayrun midka hore ayaa khayr badan waana miisaalka masjidu quba weeye, midka labaadne miisaalka masjidu yaraar weeye. wallahu allow dhe ilahay laa yahdii hanuunin maayo alqowma qoomkii adaalimiina oo daalimiinta ahaayeen ilaahay hanuunin maayo. marka hadda nimankaasu waxay ahaayeen daalimiin ilaahay subxaanahu watacaalana wanaagga kuma hanuunin, waxay sameeyeenna alla kama uusan aqbalin. masjidkii markii la dudumiyey oo la baabi'iyey nimanki waxaa ku dhacaa la yidhi murug iyo fiiraanyo. taasaa ilaahay ka waramayaa laa yazaalu ka juuli maayo dha ilaahay bunyaanuhum dhiskooda u dha ilaahay alladii bunyaankaasoo banow ay dhiseen riibatan shaki inuu ku yahay fii quluubihim laabtooda ilaa an taqadaca inay go'do mooyaane quluubuhum laabtooda inay go'do maaheen weligood shakigaasu ka bixi maayo iyo murugtaas uu ku hayo u dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala laa yazaalu ka juuli maayo bunyaanuhum dhiskooda u dha ilaahay alladii bunyaankaasoo banow ay dhiseen riibatan shaki inuu ku yahay fii quluubihim laabtood weligood waxa weeye arrin aan ka harin oo maxa weeye maaragtay a ku jirta ayay ku noqonaysaa u dhayaalle ilaa an taqadaca mase ilaa an tuqadaca in la googooyo mooyaane quluubihim laabtood quluubtaasay ku goyeysaa masalan de an yamuutu waa inay dhintaan weeye intay nool yihiin arrintaas utunteeda waa ku taagnaahaysa u dha ilaahay. wallaahu allana caliimun alle ku cilmi la weeye ilaahay khalqigiisa caalim ayuu ku yahay. cid ilaahay subxaanahu watacaala khiyaani karaysa oo khiyaano ilaahay waa baxsanaysa ma jirto oo wax walba ilaahay cilmigiisa ayuu kula socdaa. xakiimun alla fii fal suuban weeye waxa uu sancaynaya addoomankiisane ilaahay subxaanahu watacaala xikmad buu ku dejinayaa. yadacu lashyaa fii maxalihaa weeye ashyaada ilaahay mahalkeeda ayuu ku dejinayaa. waxaana kamid a ilaahay subxaanahu watacaala aadadiisa inay ku bireesatay ruux kasta oo waxa weeye xaasida oo ilaahay diintiisa xasda oo markaasi dadka ahlu silaaxa ahlu diinta xasda in ilaahay subxaanahu watacaala murug iyo foolxumo uu ku dilo ilaa ay ugaga dhintaan baa la yidhi aswaul axwaal weeye xaalada midda waxay midda ugu xun bay ku dhimanayaan. oo caadada ilaahay waxay ku bidasay xaasidiinta oo dadka ahlu diinta iyo ahlu silaaxa xasda adduunyada waxay ku noolaadaan murugay ku noolaadaan waxayna ku dhintaan khaasum xumay ku dhintaan. marka nimankaasu waxay ahaayeen kufaartahay oo munaafiqiinta oo addaa-udiinay ahaayeen. marka waxa weeye foolxumadaasaa ku dhacday wax allaala wixii sidaas ka bahane dhibaatadaas ayaa laga filo karayaa. marka waxaa loo baahan yahay wixii la samaynaayo oo wej khayra loo esaysiinaayo in taqwo ay ku socdaan iyo alla ka cabsi oo la iska ilaaliyo waxyaabaha noocaas. adduunka wixii marka dhacaane mar walba way isaga soo laaba karayaan, laakiin waxa weeye arrintaas ayaa waxay noqonaysaa cid walba taasaa miisaal u noqonaysa. marka casharkeena intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaani araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 111 oo suuratu tawba kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aadi ugu dambeeyey nimankii munaafiqiinta ahay oo masjidu liraah dhisay weejeedadoodii iyo maaragtay qasab xumadoodii iyo sidii waxa weeye arrintaas makaayiddaas ay samaynaayeen ayugu hoogeen ay ugu khataareen iyo sida ilaahay rasuulkiisa u dhaalacsiyey arrintaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay. allah marka wuxuuna soo dhahay dhiskoodu ka masuulaayo oo ay dhiseen inuu shaki ku yahay laabtooda ilaa ay ka dhimanayaan buu dha ilaahay. ilaahayna subxaanahu watacaala khalqigiisa caalim ayuu ku yahay, shay walbana alla subxaanahu watacaala maxalkiisa ayuu dejinayaa. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa looga warami doonaa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka soo waramay qabaa'ixdii dadkii mutakhallafiinta ahay oo cudur la-aanta ku gadaal maray iyo waxa khayrhoo weynoo ka tegay ayaa allah halkan wuxuu sheegayaa dadka mujaahidiinta fadliga iska leeyihiin oo liillaahi kalimati illaahi u dagaalamaya iyo waxa loo diyaariyey oo liibaan weyna ayaa allah halkan nooga waramayaa. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala naftooda ayuu weynaynayaa maaragtay iyo maalkooda, waxaana ilaahay subxaanahu watacaala uu ku weynaynayaa in ilaahay subxaanahu watacaala jannada waxa weeye saman ilaahay subxaanahu watacaala uga dhigaayo. marka hadda waxaana macluumahoo la ogyahaa la yidhi shayga musamanka ahu inuu ka qaalisan yahay samanta uu ka qaalisan yahay, oo haddii waxa weeye nafteedii iyo maalkoodii saman laga dhigay waxa loogu bedelaayana waxa weeye jannadii ay yihiin, waxa weeye jannadii oo musamanki ah waxay ka qaalisan tahay naftooda iyo maalkooda weeye. waxaa kaloo la ishaarayaa jannada in ayaga loo abuuray, laakiin waxa weeye ayada waxa weeye aan la abuurin. jannada waxaa ilaahay nooga waramayaa in markaasi ayaga loo abuuray, ayagaas aan waxa weeye jannada ajligeeda aan loo abuurin. marka dadka muuminiinta ahu sidaas ayay maaragtay ilaahay agtiisa qaali u ogan yihiin markii sifaatkan ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegaayo ku sifoobaan. waayahay marka sidaas weeye oo hadda ilaahay subxaanahu watacaala naftooda ayaa ilaahay weyneeyey iyo maalkooda ayaa ilaahay weyneeyey, waxaana markaasi loo weyneeyey jannadii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uga dhigay saman oo markaasi waxa weeye nafta iyo maalka maaragtaya la qaabilinaayo. waxaana macluuma sidaan ruu soo sheegnay musamanku inuu ka qaalisan yahay samanta weeye. marka nafta muuminiinta iyo maalkooda ilaahay aada iyo aada u weynaynayaa, waxaana weeye markaasi jannada ayaga bedelka loo siinaayo ayaga ayaa markaasi kasii qaalisan sida ilaahay uu tilmaamaayo. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala in allaha allow dha ilaahay ishtaraa waa shiraystay min almu'miniina muuminiinta anfusahum naftooda ayuu ka shiraystay iyo wa amwaalahum maalyaalkooda wauna uga shiraystay bianna lahum inay usugnaatay muuminiinta aljannata jannadii ay usugnaatay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in allaha alla ishtaraa waa shiraystay almu'miniina muuminiinta u dha ilaahay in allaha alla ishtaraa waa shiraystay min almu'miniina muuminiinta wuxuu ka shiraystay anfusahum naftooda iyo wa amwaalahum maalyaalkooda ayuu ka shiraystay uu ka iibsaday, oo waxa weeye inay nafti ay bixiyaan iyo maalki daacada ilaahay ay ku bixiyaan. markay naftooda iyo maalkooda ilaahay daacadiisa ay ku bixiyeen oo jihaadki ah ay markaasi bixiyeen, ilaahay naftoodii waxa u uga shiraystay janno ayuu uga shiraystay oo bedelkeedu uga shiraystay bianna lahum inay usugnaato udha ilaahay aljannata jannaday usugnaatay. hadda ilaahay biljannati ma uusan dhihin, waxaa la ishaarahaye jannadu ayaga ayay khaas ku tahay baa la yidhi, haddana ayaga way gaaraysaa jannadu yaa la yidhi. waxay ka dhigan tahay idoo la yidhi biljannati saabitati lahum weeye iyadoo la dhihi tegay jannadu usugnaata weeye. hadda ishtaraa min almu'miniin udha ilaahay shirahaanu waa kinaaya cani tacwiil baa la yidhi an badli nufuus waalamwaal biljannati, waxay kinaaya ka tahay la yidhi in maaragtaya bedel loo siinaayo markay naftooda bixiyeen iyo maalkooda bedel janna in loo siinaayo. waxa weeye xaqiiqatu shiraa ma ahan baa la yidhi, oo markaasi waxa weeye walaxaadan adugu lahaynin ayaa shiraha kusoo milkisaa weeye, ewal ayaad kusoo milkisaa. arrintaasna waxa weeye ilaahay mustaxiilay ka tahay, maxaa yidhi ilaahay muuminiintana asaa iska leh naftooda iyo maalkoodana asaa iska leh jannadana ilaahay isaga ayaa iska leh. marka hadda shira oo xaqiiqiya ma ahan arrintaanu, bal macnuhu waxa weeye yaa la yidhi ilaahay yaa sawaabiyey waana ka aqbalay wixii ay sameeyeen waxa weeye khidmadooda muqaabalkeedana ilaahay janno ayuu siiyey. marka isaabadii iyo qabuulkiyaa waxaa lagu shabahayaa shiro, waxaa la caariyo qaatay ismu lmushabahu bihigii, markaasaa mushabahi loo caariyo qaatay. waxaa la istiqaaqay shirihi oo istaraa bimacnaa asaabahum ay ku imaanaysaa waqabilahum, waxaa laga cabiray siraa la yidhi, waxaa looga cabiray dhimrin iyo rifqin muminiinta loo dhimrinaayo. marka ilaahay wuxuu yihi yuqaatiluuna, way dagaalamayaan muminiintu fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan, liiclaahi kalimati illaahi ayay u dagaalamayaan. yuqaatiluuna, way dagaalamayaan u dha ilaahay, fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisay ku dagaalamayaan. markay dagaalamaan laba arrimoodaa dhalanaysa u dha ilaahay, fayaqtuluuna, way dilayaan cadowga u dha ilaahay, wayuqtaluuna, ayagana waa la dilayaa. maxaa yeele dagaal markii la galo waxa weeye adigana waa lagu dilayaa, adna waxbaa dilaysaa. fayaqtuluuna, way dilayaan cadowga ilaahay bay dilayaan oo kufaarta, wayuqtaluuna, ayagana waa la dilayaa hawdha ilaahay. wacdan kaasuna waa yabo hawdha ilaahay, oo calayhi cala allahi, ilahay korkiisa aaday xaqan oo xaqa hawdha ilaahay. waa laba master oo lagu nasbinaayo, laba ficiloo muqadara weeye. wacadahum ullahu dalika wacdan, wa xaqahu xaqan, saas oo kale weeye. wacdan kaas waa yabo hawdha ilaahay, oo calayhi cala allahi, ilahay korkiisa aaday xaqan oo xaqa hawdha ilaahay. wacdigaasoo fi tawraati, tawreed ahaaday, iyo waljiili, injiil, iyo walqur'aani, qur'aanka. muminiinta inay sidaan iska leeyihiin oo naftooda iyo maalkooda markay bixiyaan ilaahay janno ugu bedelaayo, haddana waxa weeye liiclaahi kalimati illaahi u dagaalayaan, ayaga la dilaayo, ayagu ay wax dilaayaan. arrintaas waa arrin lagu yaboohay oo lagu sheegay buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, tawreed iyo injiil iyo walqur'aani, qur'aanka u dhahay ilaahay. marka arrinta sidaas hadday tahayo ilaahay saas wax u yaboohay, waman keebaa oofaa ka oofin badan u dha ilaahay, bicahdihi ballankiisa, min allahi alayaa ka oofin badan, ma jira weeye ahad ilaahay ka oofin badan ahdigiisa. waman keebaa oofaa ka oofin ogow dha ilaahay, bicahdihi ballankiisa, min allahi alle. istifhaamu linkaari maca naf weeye, ay laa axadun oofaa minhu weeye. marka cid ballanka ilaahay se u oofiy u oofinsa maba jirto. marka arrimu saas haddaysa u dha ilaahay, fastabshiruu bishaaraysa u dha ilaahay, fastabshiruu bishaaraysa bibaycikum, beeciina ku bishaaraysa, alladii beecaasoo baayactum bihi, alla aad kula beectanteen. fastabshiruu bishaaraysa u dha ilaahay bibaycikum, beeciina ku bishaaraysa, alladii beecaasoo baayactum bihi, alla aad kula beectanteen. wadalika, kaas oo beecaahine huwa alfawzu liibaan weye u dha ilaahay alcadiim oo weyn. oo waxa weeye waa mid lagu gaarayo wixii la dalbaayo, qaayadooda lagu gaarayo. attaa'ibuuna u dha ilaahay subxaanahu watacaala, hadda waxaa lagu rafciyaa la yidhi meeshaan madxi baa lagu rafciyey oo markaasi mubtada lasoo qadaro. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala muminiintii markuu noogaga soo waramay, haddana waxa weeye wuxuu noogaga sii waramayaa muminiinta sifaadkooda ayaa ilaahay nooga waramayaa. oo meeshaan waxaa lagu sheegi doonaa awsaaf oo sagaala ayaa lagu sheegi doonaa. awsaaftaa sagaashaa oo muminiintu iska leeyihiin lixda ugu horeysa waxay taluqaysaa la yidhi xuquuqda ilaahay waxdow yaa la yidhi. labada ku xigtana waxay ku tacluqayaan xuquuqulkhalqi yaa la yidhi. midda ugu dambaysana caamay noqonaysaa oo xuquuqullah iyo xuquuqulkhalqi ayay isugu jirtaa weeye. marka hadda mubtadaa lasoo qadiraya oo muminiinta hadda laga soo waramayay ayaa lagu ishaarayaa meeshaan. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, attaa'ibuuna, hum muminiintu usoo qadiro, attaa'ibuuna, kuwa tawbakeen badan weeye, attaa'ibuuna, kuwa tawbakeen badan weeye. oo waxay ka soo noqdaan shirkiga iyo nifaaqa weeye. attaa'ibuuna u dha ilaahay subxaanahu watacaala, kuwa tawbakeen badan weeye. maxaa yeele tawbada waxa weeye shardigeeda wuxuu yahay haddii waxa weeye dunuubta ay tahay dunuub oo kabaa'ira, annadamu calaa maa waqaca weeye, wixii dhacay oo dembi yahay in laga qoomamooto iyo in la casmiyo, loo qasto weeyo, la go-aansado calaa cadami lcawdi ilayha weeye, inaan dib dambe loogu noqonaynin. midda saddexaad waliqlaacu cani dambi weeye, dembiga in laga fuqana waa la doonayaa. haddii xuquuqulnaas ay ku jirto xuquuqul maaragtay xuquuqulcibaad hadday ku jirtane, waxyaabihii madaalimta ahay oo qofka waxa weeye laga dulmiyane waa in loo celiyaa weeye. haddii naftiisa ay tahane qitaas iyo fuule ilaas makaniyaa weeye, xoolo haddii laga qaata ay tahane xoolihii loo celiyaa weeye. markaasuu dha ilaahay muminiintu waa kuwa noqoshada badan, ayuu dha ilaahay alcaabiduuna, kuwa caabudaayo weeye, almukhlisuuna alcibaadati lillahi weeye, alcaabiduuna, kuwa caabuda weeye alle ayay caabudaan muminiinta waxdah weeye, alxaamiduuna kuwa ku mahadiya weeye alle ilaahay subxaanahu watacaala xaalad kasta ayay ku mahadinayaan. markay barwaaqo ku jiraan ilaahayay ku mahadinayaan, dhibaata markay ku jiraan way ku mahadinayaan. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay awalu man yudcaa ila aljannati yowma alqiyaamati aladiina yaxmuduuna allaha calaa kulli xaalin fi sarai walarai, u rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. dadka kan u wareeya oo jannada loogu yeerayo waxa weye u dhahay maalinta qiyaamo dadka ilaahay subxaanahu watacaala xaalad kasta alla ku mahadiyo ku sugan yihiin, markay barwaaqaysan yihiin, markay dhibaataysan yihiin weyi. oo waxaa la rabaa haa la yidhi in maaragtay ilaahay raalli ay ka naqdaan fii jamiici alaxwaal weeye, xaalad kastay ku sugan yihiin alla inay raalli ka naqdaan baa la doonayaa, sida faqriga, qaninimada, caafimaadka, waxa weeye maralka, cudurka, iyo wax kasta weeye. xaalad kasta waxaa la rabaa qofka muuminka ahu ilaahay inuu raalli ka ahaado, ouna markaasi argagax iyo xanaag iyo qadarka ilaahay u taxamuli waayey iyo inayna meesha imaanin. asaaixuuna u dha ilaahay kuwa soonka badanna weeye, asaaixuuna bimacna saa'imuun weeye, asaaixuuna kuwa soonka badanna weeye. siyaaxaa laga soo qaata asalka addihaabu fi lardi aa la yihi nin cibaada hadda siyaaxada waxaa la yidhaha arlada oo la taga asalka cibaadana markaas loo tago. saa'imiinti marka waxaa lagu asaaixiin weeye, maxaa yidhaha ruuxa saa'ixa ahaa sa'nigiisa wuxuu yahaa la yidhi tarku ladaada la yidhi kulahaa min almadcam min almadcam walmashrab walmalbas walmankax weeye. qofka saa'ixa ah oo arlada wareegaayo waxaa sa'nigiisu yahay baa la yidhi waxyaabaha oo macaanta u keenaayo oo ku raaxaysa u ka tagaa, sida waxa la cunaayo, waxa la cabaayo, waxa la xiranaayo, waxa la guursanaayo weeye. dadkina waxaan lahayn baa la yidhi ruuxa saa'imka ah inuu saas yahay. siyaam waxaa la yidhaha dadka caamada in laga tago shahwatu lbadni iyo shahwatu lfarji ayaa la yidhaha siyaam cinda alcaama saas weeye. dadka khawaastaana waxaa toonkoodu yahaa la yidhi tarku maasi wallaahi tacaala weeye ilaahay wixii kasoo hara in laga tago, wax ilaahay kasoo haraba qalbigaaga inaan la gelin oon makhluuqba qalbigaaga uusan kaasoo gelin. maxaa yeele caarifka maaragtay sheekh cabdulqaadir jiilaani ayaa wuxuu dhahay baa la yidhi siyaamii huwa alimsaaku can ru'yati siwa wa fidrii annii naxwa wajhika raajici u dhahay. wuxuu dhahay aniga soonkayga waxa weeye marnaba ilaahay qeyrkiisa saana u iltifaadi maayaan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala arraakicuuna kuwa rukuucidda badanna weeye, asaajiduuna kuwa sujuudidda badanna weeye. marka hadda raakicuun iyo saajiduuna bimacna almusalluun ayaa laga wada waa kuwa dukada weeye, maxaa yaele rukuucu iyo sujuudku salaaday kamid yihiin arkaantooda. alaamiruuna u dha ilaahay marka hadda lixdaa soro waxay ku tacluqaysay ilaahay subxaanahu watacaala kaliya weeye. alaamiruuna kuwa faraaya waa u dha ilaahay muuminiintu bilmacruufi wanaagga faraaya, wanaahuuna kuwa reebaaya weeye canilmunkarkana reebaaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala muuminiintu waxay faraayaan macruufkay faraayaan, munkarkana way reebaayaan. taas iyadana waxa weeye khalaa'iqda ayay u sugnaatayo ilaahay addoomankiisa waxna way farayaan waxna way ka reebaayaan. walxaafiduuna lixuduudi illaahi u dhah ilaahay walxaafiduuna kuwa xifdinaayo weeye lixuduudi illahi ilahi xuduuddiisa. taas iyadana waxa weeye axkaamta ilaahay ilaalinayaan oo way ku camal falayaan weeye, taas iyadana waa caam weeye. sagaalkaas markaa intifa ayaa ilaahay ku sifeeyey. markuu saas ilaahay sagaal sifa ugu sifeeyey ayuu alla wuxuu yidhi wabashir u bishaaray almu'miniina kuwa muuminiinta u bishaaray, muuminiinta sifaatkaa iska leh u bishaaray buu dhay ilaahay janna ugu bishaaray weeye, bishaaray janna ugu bishaaray buu dhay ilahi subxaanahu watacaala. marka hadda sagaalkaas sifo markii loo sheegay waxaa midda ugu dambaysaheeda walxaafiduuna lixuduudillaahi iyadaa acamul awsaaf weeye oo noo soo hormara weeye. markaasaa waxaaba lagu cabsaa la yidhi wowdaan oo wabashir mu'miniin ah weeye. marka hadda waxa weeye macna taqwa waxay noqonaysaa imtisaalu lma'muuraat wajtinaabu lmanhiyaat weeye. saas daraaddeeda carifka la yidhahdo waxaa laga sheegay siru siqdi la yidhaahdo waxaa la yidhi wuxuu su-aalaa la yidhi walaashiis wiilkeeda oo maaragtay julayd albaqdaadi waa saydu suufiyati cilman wa camalan weeye. siru siqdi carifka la yidhaahdo walaashiisaa waxay dhashay junaydu lbaqdaadi ou afti u ahaa siru siqdi. marka junaydu lbaqdaadi oo wiil yar ah ayaa siru siqdi waxa uu ka su-aalay taqwadu ka su-aalay. markaasuu wuxuu dhahay junaydu lbaqdaadi an laa yaraaka xaysu nahaaka, ilaahay inuusan kugu arkin weeye meesha uu kaa reebay, wa an laa yasidaka xaysu amaraka, meesha ilaahay subxaana wa tacaala uu ku amrana waa inuusan kaa weynin. sirisuqdi iyo caarif weyn ayaa su-aalaya juweyd baqdaadiyo, hadee asaguna curafadii waaweyneed oo markaasi weliba wax walba isaga ilaahay uu ku kulmiyey, maxaa yeele meesha waxa weeye khayrkan uu ka keenay waa meeshaas baa la yidhi, asagoo yar ayaa waxa weeye ilaahay wax fahamsiyey junayd albaqdaadi, oo hadda koor wuxuu dhahay maalin waxau dhahay ilaahay arladatan cilmi ou keenay koonkan ilaahay ma jiro ilaa ilaahay nasiibu uga siiyey u dhah, oo wixii culuum ilaahay adduunyadan uu keenay qayb ayaa maaragtay laga siiyey cilmi kasta walaxuu ka yaqiinay oo maaragtay ilaahay adduunyadan keena addoon kasta oo la siiyaba waxa weeye junayd albaqdaadi cilmigaas macrifo ayuu ku lahay. sidaasuu marka ku jawaabay junayd albaqdaadi, markaasuu aftigiisu waxau dhahay oo sirusiqdi ahay, akhaafu an yakuuna xaduka min allahi lisaana, waxaan ka baqaaya hau dhahay beeftaada oo ilaahay xaggiisa ka imaanayso inay lisaankaaga noqoto ood mustaqbalka aada noqoto min xaaladiisa sa'ni gooni aysa. marka ishaaradii oo sirusiqdi ayaaba soo baxdayo junayd albaqdaadi waa soo noqday sayidu suufiyati cilman wacamalan waa soo noqday. marka hadee waxa weeye taariikh iyo tiro dheeray iska leeyihiin culimadaas caarifiinta, balse hadda waxa weeye taqwada waxaa loo baahan yahay in sidaas loo qaato oo ilaahay subxaanahu watacaala meesha ilaahay uu ku amrana inaan lagaa weyn meesha uu ilaahay kaa reeban inaan lagugu aragaa la doonaya, sida maaragtay caarifkaas uu yidhi. maa kaana uma ahaanin buu dhahay ilaahay binnabiyi nabiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay u dhaafi dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadaana mushrikiintaasu ulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiiba min bacdi maa intii kadib tabayana uu caddaada lahum ayaga oo muuna kufaartaahi annahum ayagu asxaabu ljaxiimi jaxiimo asxaabteeda inay yihiin. aayadda aynu meeshaa ka gelayno waxay soo degtaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa dembidhaaf wuxuu u weydiiyaa la yidhi adeerkiisa abi daalib baa la yidhi, qabla intaan loo sheegin in markaasi gaalnimo uu ku dhintay. bacdu saxaabana ayagoo nabiga uga dayanaya ayay abaweynkeedii oo mushrikiin ahay ayay ayaguna dimidhaas ilaahay weydiiyeen. markaasa aayaddaani soo deg, maxaa yeela rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam abu daalib markuu dhimanayo agteeda waxa u dhahaa la yidhi yaa camu ayuu dhahay adeerow qul kalimatan uxaaju laka bihaa cinda allahi, kelimo ku dhawaaqow dhahay oo tawxiidka ilaahay afkiisa hadhow kaala xujoodi. xataa meelaha qaarkood waxaa soo aroortay qul laa ilaaha ila allah yuu dhahay, haddaan rabtay maxamedu rasuulullahi hadhihin anay wiilkaagiyaan ahay ayuu xataa dhaali. markaasuu diiday baa la yidhi, waa diiday abu daalibkaas. markaasuu nabigeenu wuxuu dhahay laa azaalu astakfiru laka, ka guuri maa inaan dimidhaaf kuu dalbaayo maa lam unha canil istikfaari, haddaan istikfaarta layga reebin. markaasa aayaddaanu soo degtaa la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qasadku uu ka lahay istikfaartaasna waxay ahayd baa la yidhi waxa weeye inuu maaragtay islaamka uu soo jiido si waxa weeye uu u hanuuno dad kalena ay u hanuunaan, ee rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa ogaay inaan mushrik ilaahay u dhaafaynin. kolkaasaa nabiga ka joog la yidhiyo alla wuxuu dhahay maa kaana uma ahaanin oo wax u suurtagelaya maahan linnabiyi nabiga u dhahay iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay u dhaafid weydiiyaan lilmushrikiina gaalada mushrikiinta, walow kaanuu haba ahaadaana mushrikiintaasu wulii qurbaa qaraabo kuwa u saaxiib ha ahaadaan, hadday rabaanba qaraabadooda ha noqdaana weeye. maxaa yeele dadka waxaa kala xirinaaya islaamnimada iyo kufriga weeye, qofku hadduu gaal noqdo waxa weeye waxba aada isu tihin lama arko weeye, oo marka meeshii ikhtilaafu diin hadduu yimaado xataa laysma dhexlaayo. min bacdi maa intii kadib ou dha ilaahay tabayana uu caddaaday mu'miniinta, min bacdi maa intii kadib tabayana uu caddaada lahu mu'miniinta ou dha ilaahay annahum kuwaas kufaartaahi asxaabu ljaxiimi jaxiimo asxaabteeda inay yihiin. masalan waxa weeye inay gaalnimo kufri ku dhintaan. marka hadda waxaa dhacday hadda kahor in nabiyullaahi ibraahim aabihiis dimidhaafka u weydiiyey arrintaas isagana sida ay ka eeday iyo waxaa sababaha ilaahay noo sheegaya. wamaa kaana ma ahaanin buu dha ilaahay istikfaaru ibraahiima nebi ibraahim dimidhaaf dalabkiisii liabiihi aabihiis oo u dimidhaaf dalbay ilaa can mawcidatin yabooh mooyaane oo wacadahaa uu yabooha u yahay isaga. wamaa kaana ma ahaanin buu dha ilaahay istikfaaru ibraahiima nebi ibraahim dimidhaaf dalabkiisii liabiihi aabihiis oo u dimidhaaf dalbay ilaa can mawcidatin yaboh mooyaane mawciyadaasoo wacaddahaa u yaboh iyahay isaga yaa insha allahu tacala uu tegi doonaa suuratu maryam saastakfiru laka rabbii inahu kaana bii xafiyan waa kuu dhahay rabbigayga ayaan kuu dhahay kuu weydii doonaa rabbigaygu waa mid ii naxariis ii baariye ayuu dhahay markuu maaragtay yaa uu war badan ay dhex maray waa ku tegi doonaa u dhahay iga tag wahjurnii mariyan uu dhahay mawse raacdeeyey marka arrintaasu saasay ahayd u dhahay arrintaas nebi ibraahim taasay ku timid buu dhahay ilaahay hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi falamaa goorkii tabayana uu caddaaday lahu ibraahim annahu abkiisu caduwun cadow inuu yahay oo lilaahi ilaahaykiisa tabara-a waa ka biri noqday minhu isaga xadiisu waa ka biri noqday falamaa goorkii tabayana lahu uu caddaaday annahu isagu caduwun cadow inuu yahay oo lilaahi ilaahaykiisa cadow alle inuu yahay oo gaalnimo ku dhintay tabara-a waa ka biri noqday nabi ibraahim minhu isaga xadiisu eezer waa taan soo maraynaya ina ibraahima ibraahim ou dhay ilaahay la awaahun waa mid noqosho badan buu dhay ilaahay xaliimun oo dulqaad badan ina ibraahima ibraahim ou dhay ilaahay la awaahun waa mid noqosho badan kasiiru talaruc weeye talarucciisa ayaa badnaa iyo khuluucciisa iyo ducada ilaahay subxaanahu watacala uu badyahay oo nabiyullaahi ibraahima markii ilaahay uu ka waramay waxaa ilaahay uu ka waramayaa sida uu ku sifoobay nabiyullaahi ibraahim awaahan waxaa laga soo qaatay ta'awuf ayaa laga soo qaatay oo markaasi tawajuc ah xanuunsi ah waliktaaru iyo in la badiyo min qowli aah la badiyo weeye aahdaas macnaha waxa weeye lafdu allah oo la ikhtisaariyo waaye oo markaasi saasay u leeday cilmiga oo sarfiga qofku yaqaan xataa waa fahmayaa oo hadda aah waxa weeye markaasi waxay noqonaysaa allah weeye marka waxaa badneeday kelimadiisa aah uu leeyahay marka hadda macnihiisaa la isku khilaafay awaahaaso qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa alkhaashic almutalarix weeye mid khushuucaayo oo khuluucaayo weeye qaar waxay yidhahdeen kasiiru ducaayo mid duca badan u ahay qaar waxay yidhahdeen almu'minu attawaab mu'min towbakeen badan u ahay qaar waxay yidhahdeen raxiim u ahay ilahay adduu mugsuu naxariiso jiray qaar waxay yidhahdeen muuqin ayuu ahay ilaahay subxaanahu watacaala talihiisa qadarkiisa mid yaqiin u ahay qaar waxay yidhahdeen mid tasbiixsado u ahay qaar waxay yidhahdeen almucallimu lilkhayr khayrka mid sadasoo u ahay qaar waxay yidhahdeen waa u ahay mid ka noqda wixii ilaahay uu kahanaayo haddana naarta ka cabsada ayuu ahay wara badan ayaa isaga jira weeye marka hadda nabiyullaahi ibraahim awaah ayuu ahayo waxaa awaahda laga soo qaatay ta'awuf oo markaasi waxa weeye tawajuc ah meeshaas ayaa laga soo qaataa la yidhi marka waxa weeye waxau badi jiray aah ayuu badi jiraa la yidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala markay u caddaatay aabihiis cadow ilaahay inuu yahay waa ka biri noqdo un ilaahay ina ibraahima ibraahim la awaahun waa mid noqosho badan xaliimun oo dulqaad badanoo haddana waxa weeye dhibaatada mid ku sabra ayuu ahay xaliim inuu ahayna waxaa lagu ogaaha oo kaliya miisaan laga soo qaadi karaa dadkii nimanka kufaarta ahay ay ku tuureen ayaa maaragtay la garan karaaba wama kaana allahu alla ma uusan ahaanin liyulila inuu luminayo qooman qoom bacda id wakti gadaashiisa hajaahum alla dadkaas uu hanuunsay ow islaamka uu ku hanuunsay xataa yubayina lahum ilaahay inta ugaga caddaynaayo maa yattaquuna waxay ku dhowsadaan oy ku dhowso weynaayaan ina allaha allow dha ilaahay bikulli shayin shay la arka kulligiisa caliimun alayku cilmila weeye alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa kaana allahu alla ma uusan ahaanin aayaddan intaanan macnaheed u gelin saw nusuulkeedu wuxuu ahay baa la yidhi bacdu saxaaba waxay istikfaar u weydiin jireen baa la yidhi aabbaadoodii oo kufaara weeye oo dhintay baa la yidhi aayaddan oo nahyiga ka hore intaysan soo degin markaasaa bacdu saxaaba waxay u maleeyeen baa la yidhi waxyaabihii ay sameeyeen oo istikfaartii aabbaadoodu weydiin jireen in loo qabanaayo markaasaa ilaahay wuxuu caddaynayaa inaan laysu qabanaynin axadna aan dembi loo qabanaynin ilaa marka xukunkiisa loo caddeeyo maahe maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula markaasuu dhahay alla ma uusan ahani liyulila qooman qoom inuu baadiyeynaayo bacda id wakti gadaasheeda u dhay ilaahay wamaa kaana allahu alla ma uusan ahani liyulila inuu luminayo qooman qoom bacda id wakti gadaashiisa hadaahum alla uu hanuunso islaamku hanuunso xataa yubayina ilaahay intuu ugaga caddaynaayo lahum ayaga maa yattaquuna waxay ku dhowsadaan oo camala hoy markii loo caddeeyo kabacdi ay ku dhowso weynaayaan markay ku dhowsa waayaan shay xuunkiisa loo caddeeyo markaasa in la baadiyeeyay mutaysanayaan maxaa yeele qofku asoo xaqa fahamsan hadduu ka leexdo ilaahay qalbigiisa khayrkuu ka tirtiraya in allaha allow dha ilaahay subxaanahu watacaala bikulli shayin shay la arkay kulligiisa caliimun alayh cilmina weeye, wax walba alla caalim buu ku yahay. waxaana kamid a midka baadiyeynta mutaystay iyo midka hidaayada mutaystay alla caalim buu ku yahay. in allaha alla u dhe ilaha ilah waxaa usugnaaday mulku samaawaati samaawaatka mulkigooda iyo wal ardi arada mulkigeeda. ilaahay koonkan wixii mulkiya isaga ayaa iskale weeye, amuurihiisa umuurihiina uban dhigta weeye, isaga ayaa shay walba haysiye weeye oo kaalmo weydiista. yuxyii allah waa noolaynayaa, wayumiitu isaga ayaa dilaya. wamaa lakum idinma sugnaanin darow ayuu dhe ilaahay min duuni illaahi ilayhi sukaliisa nin weliyi weli mid idin xifdiya oo idinka xifdiya dhibka, walaa nasiirin mid gargaarana idinma sugnaaninoo ilaahay subxaanahu watacaala lararkiisa idinkaga gargaarayo. waxaan sharkeen intaasuu ka og yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.